میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے ارشاد ہے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینہ سے. اس عنوان سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس زمانے میں پہلے جیسے اولیاء اللہ نہیں رہے، وہ سب غلطی پر ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر جو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے رشد و ہدایت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی کام لیا، پھر جب صحابہ نہ رہے تو تابعین سے لیا، جب تابعین نہ رہے تو تبع تابعین سے لیا، اور جب تبع تابعین بھی نہ رہے تو اولیاء اللہ سے لیا، اور لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے. قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کا انتظام فرماتے ہیں. اور ہر دور کے اندر حدیث پاک میں بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر سو برس کے بعد، یعنی ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو بھیجا جاتا ہے، اور مجدد وہ ہوتا ہے جو امت دین کی بعض باتوں کو بھول جاتی ہے وہ امت کو یاد دلاتا ہے، وہ کار تجدید کا کام کرتا ہے، وہ نیا دین ایجاد نہیں کرتا بلکہ دین کی تجدید کرتا ہے. جو کام امت بھول گئی ہو وہ امت کو یاد دلاتا ہے. ایسے ہی ہمارے حضرت والا مرشد محبوب سیدی حسنتی محبی محبوبی عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس صدی کے مجدد تھے، علماء نے اس کی گواہی بھی دی، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو جو شان عطا فرمائی تھی مجدد غزل بسر تھے. یہ نگاہ کی حفاظت کا حکم جو امت بھول گئی تھی اور اس فتنے میں مبتلا ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت والا سے اس دور کے اندر خاص یہ نگاہ کی حفاظت کا کام لیا، دین کے اس حکم کو، دین کے اس حکم کی تجدید حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ذریعے کی خاص طور سے. اور اس کے علاوہ دیگر امور جو دین کے اہم ہیں ان پر بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خوب نگاہ تھی، اور ہر کوئی شعبہ دین کا ایسا نہیں تھا نہیں ہے جس پر حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ہمیں کچھ تعلیم نہ فرمائی ہو. غرض یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے میں اولیاء اللہ نہیں رہے پہلے جیسے، وہ سب غلطی پر ہیں. اس کی دلیل حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے خود ہی اس آیت سے بھی دی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. اور صادقین کی تفسیر کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صراط الذین انعمت علیہم، جو سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما دیجیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، وہ راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی جن سے آپ خوش ہیں، جس راستے سے آپ خوش ہیں، اس راستے پر چلنے والے سے آپ خوش ہیں، وہ راستہ ہم کو عطا فرمائیے اور ہم لوگوں کو اس راستے کو عطا فرمائیے جس پر چل کر ہم بھی انعام یافتہ ہو سکتے ہیں. تو اس کو آگے دوسری آیت میں اللہ نے تفسیر اس کی، دوسری آیت نے کی، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی ہے کون جگہ، کہ یہ انعام علیہم کون ہے، منعم علیہم جن پر انعام کیا گیا ہے یہ کون لوگ ہیں. تو اس کی تفسیر یہ ہوئی کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، من النبیین، جو نبیین میں سے ہیں. تو اب یہ نبیین کا طبقہ تو ختم ہو گیا، نبی آخر الزمان حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن صدیقین آتے رہیں گے اور شہداء پیدا ہوتے رہیں گے، صالحین بھی رہیں گے. تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اور پھر اسی کو فرمایا حضرت نے کہ نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی نور سینا سے, کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے جو تھے, جو شان اللہ کی پہلے تھی وہ شان تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی قائم ہے, اس میں ذرا برابر بھی جو کوئی کمی تھوڑی آئی, جو اللہ تعالیٰ عاجز تھوڑی ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیاء کا درجہ دے دیا, اب نعوذ باللہ اللہ کے پاس وہ قدرت نہیں ہے, تو یہ تو ممکن ہی ہے, محال ہے. اللہ کو ہر زمانے میں قدرت ہے اور اللہ کے خزانے بے بہا ہیں, اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. تو یہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے, یہ نہیں کہ پہلے والے اولیاء کو تو نواز دیا, بعد میں آنے والے, چونکہ بعد میں آنے والے تو خود عاجز ہیں, وہ یہ اپنی مشیت سے تو پیدا نہیں ہوئے کہ ہم آخر میں پیدا ہوں گے, اللہ نے آخر میں پیدا کیا. تو اگر اللہ تعالیٰ اولیاء کو پیدا نہ کرتے تو اس دور کے بندے پھر کہاں جاتے, کس سے رشد و ہدایت لیتے؟ تو قیامت کے دن پھر حجت کی ہوتی کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اولیاء کو, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں پیغمبروں کو, تو ہم ان پہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت تک اولیاء اللہ کو پیدا فرماتے رہیں گے اور ان سے امت کی رشد و ہدایت کا کام لیتے رہیں گے, اور ان کو اپنی محبت اور ان کے ذریعے سے اپنی محبت اور معرفت سے امت کو سیراب کرتے رہیں گے, اپنے بچوں کو سیراب کرتے رہیں گے. بس بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں دے دے کہ ہم اس دور کے اولیاء کو پہچانیں, اور اس کے علاوہ وہ ہمت اور وہ محبت عطا کر دے اپنی کہ ہم ان اولیاء سے جڑ بھی جائیں اور اپنی اصلاح بھی کروائیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ان سے حاصل کر. حضرت نے فرمایا تھا کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کونوا مع الصادقین, تو اگر صادقین کو پیدا نہ فرماتے تو نعوذ باللہ کلام الہی لغو ہو جاتا, اس میں کوئی بات ایسی شامل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی لغو فعل سے پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی ہے تو یہ دلیل ہے کہ صدیقین کو پیدا بھی فرمائیں گے, اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ صدیقین کو پیدا فرمائیں. اس کی مثال بھی دی تھی کہ جیسے فریج کے اندر باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا دودھ پی لو, تو فریج میں اگر دودھ نہ ہو تو باپ ظالم ہو جائے گا کہ دودھ تو ہے نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دودھ پی لو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عاجز بھی نہیں ہے اور پوری پوری قدرت رکھتے ہیں, ساری خلقت ان کی محتاج ہے اور وہ خود کسی کے محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ صدیقین کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو اور صدیقین کو پیدا نہ فرمائے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام مینا سے, غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام مینا سے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب دینا سے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب دینا سے. حضرت فرما رہے ہیں کہ پیر سے کیا فرض ہونی چاہیے, شیخ بنانے میں غرض کیا ہونی چاہیے, صرف اور صرف یہ غرض ہو کہ ہمیں اللہ مل جائے. یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے قلب مینا سے, دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ استعدار پیدا ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں, گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. حدیث پاک میں ہے, اس کا مفہوم ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی نہیں. تو یہ درجہ پیدا ہو جانا عبادت کا, یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور پیر سے شیخ سے یہی لینا ہے, پیر سے کوئی سفارش نہیں لینی, دعاؤں کا طالب بھی نہ ہو. یعنی جب پیر سے تعلق کرے تو اس تعلق میں صرف اور صرف ایک غرض ہو کہ میں اللہ والا بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت مجھ کو حاصل ہو جائے. بعض یہ کہ بے شک دعا بھی کرائے اللہ والوں سے اور ان سے مشورے بھی لے، لیکن تعلق کی غرض جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ مل جائے. تو یہ غرض ہے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، یعنی ہماری عبادات اور اطاعت کے علاوہ 24 گھنٹے جو ہے ہماری غفلت کے دور ہو جائیں اور یہ استعداد پیدا ہو جائے کم از کم کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل میں ہمیں اقرار نہیں ہے اس کا، کیونکہ اگر دل سے مانتے ہوتے تو گناہ کبھی نہ کرتے. غرض اتنی ہے بس تیرے مغا کے جام مینا سے، غرض اتنی ہے بس تیرے مغا کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، جس کو چاہے وہ جتنا بڑا ولی کا درجہ دے سکتا ہے. اللہ کسی کی نہ کسی کے پابند ہیں، نہ زمانے کے پابند ہیں، نہ اور کسی چیز کے پابند ہیں، نہ مخلوق کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے قانون کے بھی پابند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہیں، ہر چیز پر ان کا حکم ہے، وہ حاکم ہے. تو جب چاہے جس کو چاہے جتنا بڑا چاہے درجہ ولی کا دے سکتے ہیں. وہ مالک جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینا سے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینا سے. ہر زمانے کے اندر بڑے بڑے اولیاء آتے رہے ہیں اور ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوئے جو ان کی قدر کرتے تھے اور ایسے لوگ بھی ہوئے جو ان کے ناقدرے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شعر وہ پڑھتے تھے، شعر المحمد صاحب، معلوم نہیں شعر کس کا ہے، کہ دور سے آندے بھر بھی دن، پنجابی کا شعر پڑھتے تھے، دور سے آندے بھر بھی دن، نیڑے رہندے ترسی دن. یہ قریب رہنے والے بعض اوقات ترستے رہتے ہیں، کنواں پاس ہی ہے لیکن پانی سے محروم ہے، اور دور سے آنے والے، دور دور سے آنے والے، غیر ملکوں سے آنے والے، حضرت والا سے کیسی کیسی دولتیں لوٹ کر چلے گئے، اور قریب رہنے والے اکثر کو دیکھا کہ محروم رہے، وہ بس آئے اور چلے گئے لیکن انہوں نے کچھ پایا نہیں. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی تھے، تو ان کے ساتھ بیٹے تھے ساتھ. تو کسی دلجلے نے کہا کہ شاہ عبد القدوس کے ساتھ پوت، پوت مانے بیٹا، سات پوت، ساتوں کے ساتوں نکٹا، نکٹا مانے نکمے، اور شاہ نظام الدین لٹا. یہ شاہ نظام الدین، سلطان نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی گزرے، تو کہا کہ وہ سارے کے سارے دولت لوٹ کر لے گئے. دہلی کے تھے شاہ عبد القدوس گنگو کے، گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب یہ سلطان نظام الدین، جب حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، تو سلطان نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے ہجرت کر کے بلخ چلے گئے. بلخ تو ان کے پوتے تھے شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جو ہے ان کو فکر ہوئی کہ میں اپنی دادا کی دولت کو حاصل کروں، اللہ کی معرفت اور محبت اور ولایت جو ان کو حاصل تھی اس کو میں حاصل کروں. تو وہاں سے وہ ان کو معلوم ہوا کہ سلطان نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کی دولت کو حاصل کیا، تو غرض دہلی سے یہ اس دولت کو حاصل کرنے چلے، بلخ پہنچے. جب شاہ سلطان نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی جو ان کے شیخ تھے ان کے پوتے یہاں آ رہے ہیں, تو شاہ صاحب نے خوب اہتمام کیا ان کے لیے, قالین بچھائے کہ میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے, اور ان کے لیے خوب اہتمام کیا, خوب اچھے اچھے کھانے پکوائے. تین دن تک ان کی خوب آؤ بھگت اور دعوتیں چلتی رہیں. تو تین دن کے بعد شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے ان سے عرض کیا کہ حضرت میں یہ ان چیزوں کے لیے نہیں آیا, میں تو آپ کے پاس اپنے دادا کی دولت لینے آیا ہوں, جو دولت آپ نے اللہ کی محبت اور معرفت کی میرے دادا سے لوٹی ہے وہ میں آپ سے لینے آیا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, اب سارے قالین غائب اور سارے کھانے غائب, دال روٹی صبح دال روٹی شام دال روٹی اور کوئی خدمت نہیں, اب جو کام کرنا ہے خود کرنا ہے. تو بہرحال چونکہ طلب سچی تھی, مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تو بہر زخمے تو بیت زخمے گریزانی ریش, تم ایک زخم کھا کے عشق الہی سے گریز کر جاتے ہو, یہ تو یہاں بڑا سخت معاملہ ہے, ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, ہم سے نہیں ہو سکتا. فرماتے کہ تو بیت زخمے گریزانی ریش, تو بجز نامے جمی دانی ریش, تو صرف عشق کا نام جانتا ہے, یہ حقیقت نہیں جانتا ہے عشق, ارے عشق میں تو ہزاروں زخم کھانے پڑتے ہیں. تو غرض یہ کہ جب یہ معاملہ ہونے لگا, کیونکہ سچی طلب تھی تو رہنے لگے, سب کچھ برداشت کرنے لگے. تو حضرت بلخی رحمت اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ دماغ میں کچھ تکبر ہے, کچھ بڑائی ہے. تو کیا کیا کہ خادم کو حکم دیا کہ یہ جو کوڑا کچرا ہے اس کا ٹوکرا جو لے جاتا ہے, تو جہاں یہ بیٹھے ہو ان کے سر میں گرا دیں اور مجھے آ کے بتانا. تو خادم نے ایسے ہی کیا, وہاں کوڑا جو ہے ان کے سر پہ گرا دیا. تو ایک دم اٹھے اور لال لال آنکھوں سے گھور کر کہا کہ نہ ہوا گنگو ورنہ تیری میں شامت لے لیتا, اور خوب غصہ کر کے پھر آخر بیٹھ گئے. اب انہوں نے جا کے خادم نے جا کے بتایا حضرت بلخی رحمت اللہ علیہ کو کہ اس طرح سے کہا کہ اچھا دماغ میں پڑھائی ہے. پھر تھوڑے دن کے بعد چھ ماہ کے بعد خوب مجازات کرتے رہے اور گھوڑوں کے استبل کی خدمت لگا دی, ان کو گھوڑوں کی لید صاف کرو اور ان کو دانا ان کا دلیا دلو اور ان کو کھانا کھلاؤ. پرانے زمانے میں شکاری کتے بھی پالا کرتے تھے شکار کے لیے, کیونکہ جنگلوں میں اکثر گزارا ہوتا تھا تو شکار کی ضرورت پڑتی تھی, تو کتوں کی بھی خدمت پہ لگا دیا. مگر یہ مرد خدا تھے, سچے طالب تھے اللہ کے, تو لگے رہے. پھر اس چھ ماہ کے بعد پھر خادم کو کہا کہ جاؤ پھر وہی کام کرو. اس نے پھر جا کے وہ کوڑا ان کے سر پہ گرایا, تو اور جا کے پھر شیخ کو بتایا شاہ بلخی رحمت اللہ علیہ کو کہ اس دفعہ جو ہے کھڑے ہوئے لال لال آنکھوں سے گورا لیکن کہا کچھ نہیں. میں نے کہا اچھا ابھی بھی بڑائی نہیں گئی. پھر اسی طرح چھ ماہ مجادہ کرتے رہے کرتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہی کام خادم کو کہا کہ اب جو ہے جا کے پھر کوڑا گراؤں. تو پھر جو کوڑا گرایا تو انہوں نے جو ہے گھبرا کے کہا ارے بجائے اس کے کہ اپنے کپڑے صاف کرتے اور اپنے آپ کو دیکھتے, ان کا انہوں نے خادم نے بتایا کہ آپ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی تھی کوئی پریشانی تو نہیں, اور مجھے الٹا مجھے ٹوکرا ووکرا اٹھا کے کچرا خود سمیٹ کیا اور اس طرح کیا. میں کہا اب جو ہے کچھ معاملہ بن گیا ہے. پھر اس کے بعد بھی بس نہیں کی. دیکھو پہلے زمانے میں کیسے کیسے مجازات اللہ والوں نے اٹھائے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجازات کیے اور جو تکالیف دین کو پھیلانے میں اٹھائیں, اس کا تو کوئی پیغمبر سے بھی مقابلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غم مجھ کو دیا گیا. تو دین سیکھنے میں دین کے راستے میں ذرا ذرا سی تکلیف اٹھانے سے ہم کیوں گھبراتے ہیں, جب اتنے بڑے بڑے پیغمبر اور اولیاء اللہ نے اللہ کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں, اور اس زمانے کے اندر تو وہ تکالیف ہیں بھی نہیں. اگر یہ اس طرح کے کام ایک ذرہ برابر کوئی شہر کسی کو کہہ رہے ہو تو فوراً تم دبا کے بھاگ جائے گا کہ بھائی یہاں تو ہمارا کام ہی نہیں. مگر آج اس زمانے میں کتنی آسانی کتنی مزیداری سے دیکھو, یہاں چھت بھی ہے پنکھے بھی ہیں روشنی بھی ہے گاڑیاں بھی ہیں پہنچنے کے لیے. اس زمانے میں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور کتنی کتنی مشقتیں اٹھاتے تھے, دھوپ گرمی بارش سب کھلا آسمان جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی ہے اولیاء اللہ نے, لیکن اب کتنی آسانی سے دین ہمیں مل جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم قدر نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے. غرض یہ کہ پھر اس کے بعد ایک دن شیخ نے حکم دیا کہ شکار پہ جانا ہے اور کتوں کی خدمت ان کے ذمے تھی، تو حکم یہ دے دیا کہ جب تک ہم نہ کہیں، شکار سامنے بھی ہو جب تک ہم نہ کہیں کتوں کی لگام کو چھوڑنا نہیں، شیخ کا حکم تھا. چل گئے جنگل، جب شکار سامنے آیا تو شکار دیکھ کے تو کتے بے قابو ہو جاتے ہیں، ہاں کتیا کو کچھ اور ہو جاتا ہے، کہتے موقع شکار پہ کتیا ہگا سی، تو پھر شکار پہ کتیا کو ہگاس لگ جاتی ہے تو پھر وہ شکار چھوڑ کے ہگنے میں مصروف رہ جاتے. اس کی مثال اس لیے دے دی کہ ہم میں سے بعض لوگ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بعض لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ سامنے نامحرم ہے، اس وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس وقت ہم گناہوں کی لید اور پیخانے کے اندر ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول کر. تو غرض یہ کہ پھر یہ حکم دے دیا کہ جب تک میں نہ کہوں حکم نہ دیں ہم، اس وقت تک کتوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اب اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت اور شیخ کی محبت اس قدر پیدا ہو چکی تھی کہ جان سے بھی زیادہ محبت شیخ سے ہو گئی، یہی مطلوب ہے. تو ہوا کیا کہ پھر شکار دیکھ کے کتے بے قابو ہو گئے اور لگے دوڑنے. اب کہاں طاقتور شکاری کتے اور کہاں یہ اکیلے، صبح دال شام دال روٹی کھانا، جسم بھی بالکل نئی کو نظار ہو چکا اور طاقت جسم میں تھی نہیں. تو جب کتوں نے دوڑنا شروع کیا تو کچھ دور دوڑے اور اس کے بعد گر گئے زمین. اب شیخ کے حکم کا انتظار تو ہو رہا ہے لیکن شیخ کے حکم کے مطابق کتوں کی لگام نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ کتوں نے جو دوڑ رہے تھے وہ جسم ان کا زخمی زخمی ہو گیا اور جگہ جگہ سے خون رسنے لگا. پھر آخر شیخ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو. تو جب واپس آئے تو رات کو سلطان نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. تو حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے تو تم سے ایسے مجاہدات نہیں کیے تھے، بس یہ سننا تھا آنکھ کھلی اور رونے لگے. اور شاہ عبد السعید رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے پوتے تھے ان کو بلا کر اپنی دستار ان کے سر پر رکھے. تو اس طرح سے جو ہے اولیاء اللہ نے مجاہدات اٹھائے اور اٹھاتے رہتے بھی ہیں. اس زمانے کے اندر بھی مجاہدات ہیں، دل کے مجاہدات ہیں. ہمارے حضرت نے تو ایسا کار تجدید جو ہے انجام دیا کہ دل پر جو ہے غم اٹھا لو، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے، تم اپنے ارمانوں کا خون کر لو، نہ جان کا نظر آنا چاہیے نہ خون بہانا چاہیے، تم اپنے دل کا خون بہا لو بس تمہیں اللہ مل جائے گا. اتنی آسانی سے اللہ مل جائے گا کہ اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پا لو، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کا خون کر دو. جائز اور حلال نعمت خوب استعمال کرو لیکن حرام ایک بھی نہ کرو، بس تمہیں اللہ مل جائے گا. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینا سے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینا سے، جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم دینا سے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم دینا سے. آسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کو بھی کھانے پینے کی حاجت ہے، کے بھی سوتے ہیں تو سونے کی حاجت بھی ہے، ان کو کام کاج کی حاجت ہے، پھلنے مٹنے کی بھی حاجت ہے، ان کی بھی ویسی ناک کان ہیں، تو ان میں ہم نے کوئی فرق ہی نہیں. جبکہ اہل اللہ کے قلب کے اندر اگرچہ جسم ان کا کتنا بھی کمزور ہو، پیلا چہرہ پیلا ہو، لیکن اہل اللہ کے جو ہے قلب کے اندر اللہ کی محبت کا وہ موتی ہے کہ جس کے آگے سارے عالم کی طاقتیں اور سارے عالم کی لذات اور سارے عالم کے نشے کیج. فرمایا کہ یہ نشہ جو ہے اللہ کی محبت کا، یہ تلواروں سے بھی نہیں ہوتا تھا. دنیا کی ناپاک شراب پی کر تو ذرا سی اس کو وہ کھلا دو، کیا چیز کیا فرمایا درد نہیں کھلاؤ نشہ اتر جاتا ہے، کٹائی کٹائی کھلا دو ذرا سی، تو اس کٹائی سے ذرا سی کٹائی سے یہ ناپاک شراب کا جو ہے یہ نشہ اتر جاتا ہے. لیکن اللہ کی محبت کا نشہ ایسا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں رخِ زرین من منے گر کہ پائے آدمی گرم، چمی دانی کدھر بادن چشاہ ہم نمی گا ہم نمی گار، کہ تو کیا جانتا ہے اگرچہ میرے چہرہ جو ہے وہ پیلا ہے، رخِ زرین من منے گر کہ پائے آدمی گرم، میرا چہرہ پیلا ہے، جسم ضعیف ہے، لیکن دل کے اندر وہ حوصلہ وہ طاقت اور وہ محبت رکھتا ہوں اللہ کی کہ جو ہے میرے پیر جو ہے وہ لوہے کے ہیں، شریعت کے معاملے میں میرے پیر لوہے کے ہیں، کہ میں جان بھی دے دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلوں گا. چمی دانی چشاہے ہم نمی دار، میں تو کیا جانتا ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کون ذات میں اپنے دل کے اندر لیے ہوں، کیا شاہ میں اپنے دل میں رکھتا ہوں کہ میرے پیر جو ہے وہ لوہے کے ہیں، یعنی شریعت کے معاملے میں اتنا سخت ہوں جیسے لوہا. تو یہ اللہ والوں کے ظاہر پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کے قلب اور باطن کے اندر جو دولت اللہ کی محبت کی چھپی ہوئی ہے اور جو حوصلہ اور روح کی جولانی ہے وہ تم نہیں جانتے کہ ہمارے اندر اور تم میں اور ان میں اولیاء اللہ میں بہت فرق ہے. اس کے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی تھی کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہوں. تو اس سے مراد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اور تم برابر ہو گئے، بلکہ ظاہر تو جو ہے تمہارے جیسا ہے لیکن باطنم کیا ہے کہ یوہا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، میں ہوں تو تمہاری طرح کا انسان لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، وہ تم کو نہیں آ سکتی. تو فرمایا کہ حضرت بلبوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ جیسے مٹی کا پیالہ ہے پانی پینے کا، تو اس کی قیمت اگر ایک روپیہ ہے تو ایسے ہی کوئی دھات کا پیالہ ہے اسٹینلیس اسٹیل کا تو اس کی قیمت بڑھ گئی، 100 روپے 150 روپے کا کٹورا ہے، اور ایسے ہی وہ پیالہ جو ہے وہ چاندی کا بنا دیا، اگرچہ سونا چاندی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے اس امت میں استعمال اس کا، لیکن مثال دینے کے لیے فرمایا کہ وہی پیالہ جو ہے چاندی کا ہو تو کام تو وہی کہلائے گا پیالہ ہی اور کام بھی پانی پینے کا ہی دے گا، لیکن اس کی قیمت بڑھ گئی. ایسے ہی یہ پیالہ اگر سونے کا ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ گئی، ہے پیالہ ہی لیکن قیمت اس کی اور بڑھ گئی. ایسے ہی پھر یہ پیالہ پلیٹنم کا ہوگا تو پلیٹنم اس سے زیادہ مہنگا ہے تو وہ جائے گا پھر بھی پیالہ ہی لیکن قیمت اور بڑھ گئی. اور پھر کوئی ایسی انوکھی دھات ہو جو دنیا میں اس پیالے کے علاوہ کوئی پیالہ ہی نہ ہو تو وہ دھات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا قلعہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر. جو نادان وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، جو نادان وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے بہت روئے گے کر کے یاد دہلے کدا مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد دہلے کدا مجھ کو شراب درد دل پی کر تمہارے جام مینا سے بہت روئیں گے کر کے یاد دہلے کدا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زندگی میں تو لوگ قدر کرتے نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں تقریباً لاکھ ڈیڑھ لاکھ افراد تھے. اس کو دیکھ کر کسی دلجلے نے کہا کہ کاش یہ زندگی میں ان کی قدر کر لیتے. مرنے کے بعد تو اولیاء اللہ کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگا دیتے ہیں, نور اللہ من قدر رحمت اللہ اور دوسری دوسری چیزیں, لیکن جو ہے زندگی میں قدر نہیں کرتے. فرمایا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب کی مجلس 30-35 سال نہیں ہوا کرتے تھے اور جنازے کے اندر یہ لاکھوں افراد ہزاروں افراد لاکھوں افراد, تو مرنے کے بعد قدر کی تو کیا قدر کی. اگرچہ کسی ولی کا جنازہ بھی پڑھنا بڑی مبارک اور باسعادت بات ہے, لیکن اصلی قدر تو وہی اولیاء اللہ سے دین سیکھنا ہے. اگر دین ہی نہ سیکھا, اللہ کو حاصل نہ کیا, جو کہ اولیاء اللہ کی حیات ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. مرنے کے بعد جو ہے حضرت فرماتے تھے کہ کٹ آؤٹ جو ہے شیخ کٹ آؤٹ ہوتا ہے, اور جب شیخ قبر میں چلا گیا دنیا سے چلا گیا تو اب اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. اصلاح سے باتیں مجھ سے نہیں ہو سکتی, اصلاح کسی زندہ شیخ ہی سے ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ لوگ مرنے کے بعد تو جنازے میں لاکھوں افراد ہوتے ہیں, لیکن زندگی میں قدر کرنے والے کم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق نصیب فرما دے اپنے مشائخ. خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف کا, خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں, خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں, کہ یہ لکھتے نہیں دنیا کے فانی جام مینا سے, کہ یہ لکھتے نہیں دنیا کے فانی جام مینا سے. کیا مطلب کہ دنیا ایک عارضی چیز ہے, اگرچہ دنیا کا حصول منع نہیں ہے, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال اور جائز دنیا مل جائے تو وہ بھی نعمت ہے اور اس کا کمانا بھی عبادت ہے, حصول بھی عبادت ہے. لیکن اللہ کے حکموں کو توڑ کر اور اللہ سے غفلت اختیار کر کے جو دنیا حاصل ہوتی ہے وہ دنیا ہی ہے, یعنی اللہ سے غفلت کا نام. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غفلت کا نام. مولانا رومی فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن نہ فماشو نفرو فرزند. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا داری کیا چیز ہے؟ کہ اللہ سے غفلت کا نام. جو شخص اللہ سے غافل ہے, نمازیں چھوڑ رہا ہے اور دین کے دوسرے احکامات کو چھوڑ رہا ہے, دین کے واضح احکامات جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ سارے کے سارے اس سے وہ غافل ہے اور وہ معاشرے کی رو میں بڑھا چلا جا رہا ہے. کہتا ہے کہ بھائی کیا کریں, زمانہ ہی اسی طرف جا رہا ہے. تو اس کا جواب تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کیا خوب دیا کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں. ارے زمانہ کیا چیز ہے؟ تو ایک سوچ ہے, ایک خلا ہے، جب ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں، زمانہ تو ہم بناتے ہیں، جو کام ہم کریں گے اس کو لوگ کہیں گے زمانہ۔ اور رہی اکثریت کی بات، تو حضرت فرما دیتے کہ بھائی اکثریت کیا چیز ہے، کہ اگر ایک جنگل کے اندر ایک لاکھ بندر جمع ہو جائیں ایک طرف، اور ایک لاکھ گیدڑ بھی جمع ہو جائیں، اور ایک لاکھ لومڑیاں جمع ہو جائیں، اور ایک طرف آپ کے شیر آ جائے، تو شیر کہے گا میری بات مانو، اور بندر اور لومڑیاں کہیں گی تم ہماری بات مانو کیونکہ ہم اکثریت میں، تو بتائیے آپ کس کی بات مانیں گے؟ ہم شیری کی بات مانیں گے نا، تو خالص شیر کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اکثریت کو چھوڑ دو، اکثریت کوئی چیز نہیں، اللہ کے مقابلے میں اکثریت کوئی چیز نہیں۔ تو یہ مت سوچو کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے، یہ سوچو کہ ہم کو آخر کار کس کو منہ دکھانا ہے، آنکھ بند ہوگی تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ ہم نے قرآن میں حدیث میں یہ سب احکامات دیے تھے، اور تم کو پیغمبر بھی دیے تھے، اور پھر اولیاء اللہ بھی دیے، اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا، یہ بھی تو انسان ہے، پھر اللہ پوچھیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے بھیجا، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، تاکہ قیامت کے دن بندے پھر اللہ سے کہتے کہ اللہ میاں ہم کیسے دین پر عمل کرتے، یہ پیغمبر تو فرشتے تھے، نور کے بنے ہوئے تھے، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں تھا، معصوم تھے، تو انہوں نے تو کر لیا، ہم کیسے کرتے، ہم تو مٹی کے ہیں اور ہمارے اندر گناہوں کے تقاضے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ قیامت کے دن یہ حجت نہیں ہوگی، کیونکہ پیغمبر بھی انسان تھے اور اولیاء اللہ بھی انسان تھے، تو یہ حجت نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ یہ ہم یہ کر سکتے تھے اور ہم نہیں کر سکتے۔ پھر جب اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن تو کیا ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہماری بیوی نہیں مان رہی تھی، ہمارا معاشرہ نہیں مان رہا تھا، اور دفتر والے مذاق اڑا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھیں گے کہ یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں، اب یہ ڈاکٹر ہیں، یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، سب یہ کیسے داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کیسے ڈفنے کھول کے پھرتے ہیں، اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، تو اللہ پوچھیں گے جب یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے، اور تم کس کن لوگوں کے لیے کہ یہ تم کرتے تھے، کہ جو لوگ تمہیں چھوڑنے والے ہیں۔ کیا حضرت کی کیا خوب بات ساؤتھ افریقہ میں ریونین میں حضرت والا کے ملفوظ میں لکھا ہوا ہے، کہ حضرت والا نے فرمایا کہ جملہ مجھے یہیں عطا ہوا کہ ایک دن ہمارا اس دنیا سے خروج نہیں اخراج ہوگا، اخراج۔ اس پہ مولانا یونس پٹیل صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب، بڑے بڑے علماء تھے، وہ کھڑک اٹھے گی حضرت کیا بات آپ نے فرمائی کہ ایک دن اس دنیا سے ہمارا خروج نہیں اخراج ہوگا، ہم نکلیں گے نہیں بلکہ نکالے جائیں گے، یہی اولاد ماں باپ اور رشتے دار ہمارے جو ہم سے آج محبت کا دم بھرتے ہیں، یہی ہم کو ہمارا اخراج کریں گے کہ نکالو اس کو یہاں، بتائیے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک دن رکھ سکتے ہیں ہم کو، چھ گھنٹے بھی رکھنا گوارا نہیں کریں گے، کہیں گے اس کو لاش ہو گئی، اب جلدی سے اس کو نکالو ورنہ یہ پھول کے پڑ جائے گی۔ تو ان رشتے داروں کے لیے ہم اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، جو اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے، جس اللہ نے ہمیں ایمان دیا، صحت دی، رزق دیتا وہی ہے، اور عزت بھی وہی دینے والا ہے، ایسے اللہ کو ناراض کرنا مخلوق کے لیے کہاں جائے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر جانا بھی وہیں ہے، جو حضرت نے فرمایا کہ وہاں سے کبھی واپس بھی نہیں آنا، اگر واپس آنا ہوتا تو ہم کہتے کہ بھائی اگلی زندگی میں ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، نہیں بھائی قیامت میں تو یہ سب چیز نہیں چلے گی، ایک دفعہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد واپس ہی نہیں آنا۔ حضرت نے اس کو منظوم بھی فرمایا حضرت والا کا ملفوظ، کہ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ۔ دیکھیے دنیا سے جا کر کبھی کوئی واپس نہیں آیا، تو عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کا تیاری اور فکر اور سامان لے کر دنیا میں رہے، پھر کوئی غم نہیں، اگر دولت آئے اس کو استعمال کرے، بیوی بچوں میں بھی رہے اور بیوی بچوں سے محبت بھی کرے، لیکن اللہ کو نہ بھولے۔ حضرت فرما دیتے کیا خوبصورت جملہ حضرت کا ہے کہ آسمانوں پر جھولو مگر اللہ کو نہ بھولو، آسمانوں پہ جھولو بھائی، جو نعمتیں حلال اللہ دے ان سے خوب فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ بھی فرمایا کہ جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چپ کے میں حرام کی میں. بھائی جب اللہ نے جو چیز حلال دی ہے اس کا تو فائدہ اٹھاؤ, لیکن حرام کام مت کرو, نظروں کی چوری مت کرو, اپنے جو گھر میں حلال نعمت ہے اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ, لیکن دوسروں کے مال پر نظر مت کرو. تو آسمانوں پر جھولو, خدا کو مت بھولو. تو آخرکار اس دنیا سے ہمیں جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو بھی بھیجا تاکہ کوئی کسی کو یہ حجت نہ ہو کہ ہم تک دین پہنچا نہیں تھا, ہمیں آپ کی آیات سمجھ میں نہیں آئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تنبیہ بھی فرما دی, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى, کہ اس نے ہماری یاد سے اعراض کیا یعنی نافرمانی کی, ہمارے احکامات کو بھلا دیا, تو قیامت کے دن پھر اللہ اس کو بھلا دیں گے اور اندھا اس کو اٹھائیں گے. آئے وہ دیکھتا نہیں ہوگا, کہے گا اللہ میاں میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, یہاں مجھے کیا ہو گیا؟ اللہ کہیں گے کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا, احکامات کو بھلایا تھا دنیا میں, آج ہم نے تجھے بھلا دیا. تو ایسے وقت کی تیاری کیوں نہیں کرنی چاہیے, آنکھ بند کر کے رہے اور مصیبت کے گڑے میں گر جائے, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہاں بات یہ بتانی تھی کہ یہ دکھتے نہیں دنیا کے فانی جام مبینہ سے, کہ اللہ والے جو ہیں ان کے اندر اس قدر حوصلہ اور طاقت اللہ کی محبت اور معرفت سے پیدا ہو جاتی ہے, اور اللہ کی یاد اور ذکر الہی اور نافرمانی سے بچنے کے غم سے ان کے اندر ایک ایسا حوصلہ اور طاقت اور فداکاری اور جان ساری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کے فانی یہ عارضی چیزوں سے بکتے نہیں ہیں. یعنی کہ اگر ان کے قدموں کے اندر خزانوں کے ڈھیر لگا دو تو اور ان سے کہو کہ یہ فلاں حسین کو دیکھ لو تو یہ اس خزانے کو ٹھکرا دیں گے, کہیں گے کہ ہمیں نہیں دیکھنا, جان بھی دے دیں گے, سو سو جان دے دیں گے, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. حلال نعمت ہوگی فائدہ اٹھا لیں گے, لیکن اللہ کی ناراضگی کے ذریعے جو چیز آ رہی ہوگی اس کو ٹھکرا دیں گے. یہ مطلب ہے کہ دنیا کے پانی جام و مینا سے ان کو خریدا نہیں جا سکتا. خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارض میں کہ یہ دکھتے نہیں دنیا کے پانی جام و مینا سے. یہ آخری شعر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ہے, یہی اس کلام کا حاصل اور یہی جینے کا طریقہ ہے اور اللہ کو پانے کا یہی ایک راستہ ہے. یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر, یہ تو یقین ہے کہ چونکہ ہمارے دل کے اندر بڑے تقاضے اللہ نے خود ہی رکھے ہیں تو ہمیں مشکل ہے اپنی آرزو کو توڑنا, یہ تلخ کام ہے کہ اپنی ناجائز خواہش کو دل میں خواہش ابھر رہی ہے کہ حسین کو دیکھ لیں اور جو تو کر لیں, لیکن اللہ کے خوف سے ہم نہیں کر رہے, آرزو کو ہم توڑ رہے ہیں, دل میں بڑی امنگیں آ رہی ہیں, بڑی آرزو تمنائیں آ رہی ہیں کہ ہم اس کو دیکھ لیں, لیکن اس آرزو کو توڑنا ہے تو بہت تلخ, لیکن آگے کیا فرما رہے ہیں دیکھیے. یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تر, یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تر, مگر اے دل خدا ملتا ہے بس ہونے تمنا سے, مگر ہے دل خدا ملتا ہے بس خونے تمنا سے. یہ عشق راستہ یہ یقینی راستہ ہے, بس اپنے ناجائز تمناؤں کا خون کرتے جاؤ اور ہر ہر لمحہ ہر ہر سانس منزل خود پاتے جاؤ, منزل خود کی لذت اٹھاتے جاؤ, ہر لمحہ اپنی ناجائز خواہش کا خون کرتے جاؤ اور منزل خود کا لطف اٹھاتے جاؤ, ترقی کرتے جاؤ. یہ مانا کہ شکست آرزو ہے ہے خلق کرمتن، یہ مانا کے شکست آرزو ہے خلق کرمتن، مگر ہے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے، مگر ہے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے۔ معرفت ربانی سفر نامہ ریونین، حضرت والا رحمت اللہ علیہ، کھانے کے آداب۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا اور جب کھانا شروع ہوا تو ایک صاحب جو حضرت والا کے متعلقین میں سے ہیں، وہ حضرت والا کے قریب ہی بیٹھے تھے اور کھانے میں منہ سے چپ چپ کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ کھاتے وقت منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے، اس سے طبیعت مالش کرنے لگتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی سکھایا، اگر وہ نہ سکھاتے تو ہم آپ کو کیسے سکھاتے؟ یہ انہی کا سکھایا ہوا ہے کہ کھانے میں منہ سے آواز نہ آئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ بند کر کے لقمہ چباؤ اور پلیٹ میں چاولوں پر دال سالن ڈال کر ایک ساتھ نہ ملاؤ، جیسے گائے بھینس کو سانی کی جاتی ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا سالن اور چاول اپنے سامنے سے ملاتے رہو، یعنی پلیٹ میں جب اتارے چاول ایک طرف ہو اور دال یا سالن جو اس کے ساتھ ہے وہ ایک طرف ہو، اور پھر تھوڑا تھوڑا اس کو ملا کے جتنی ضرورت ہو اپنے ذوق کے اعتبار سے اس کو ملا کے وہ کھا لے۔ اس میں نفاست بھی ہے اور جو ہے یہ طریقہ بہت اچھا ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا سالن اور چاول اپنے سامنے سے ملاتے رہو اور کھاتے رہو۔ ویسے بھی حکم ہے کل مما یلی، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ اور کھانے میں سڑپ سڑپ کی آواز بھی نہ ہو۔ پھول پور میں ایک مولوی صاحب آئے، حضرت کے مہمان ہوئے۔ ہم نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو کھاتے دیکھا ہی ہے، اور بھی اسی طرح کھاتے تھے، اور پلیٹ میں کھانا بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کئی دفعہ اتارتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ کھانا اتارنے کے بعد پھر وہ کھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو پلیٹ میں جو کھانا اتارا جائے وہ اس کو صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی شراب کا گناہ ہوگا، کھانا ضائع ہوگا۔ تو پلیٹ کے اندر کھانا نہ بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اتارے، کئی دفعہ اتار لیں لیکن تھوڑا تھوڑا اتارے۔ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ کھانا گرم رہتا ہے اور گرم کھانے کا لطف بھی آتا ہے۔ حضرت والا کو گرم کھانا پسند فرماتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرم کھانا پسند فرماتے تھے، اور یا اللہ کا جو طریق ہے وہ پورا کا پورا سنت کے مطابق ہوتا ہے، یا اگر کوئی ایسی بات ہو تو اقرب الی السنہ ضرور ہوتا ہے۔ تو حضرت بھی اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے تھے کئی کئی بار، اور ہم نے دیکھا کہ حضرت آخری لقمہ بھی بڑا مزہ لے کر کھاتے تھے، کہ وہ یہ نہیں ہے کہ اب ذرا سے چاول بچ گئے تو اب دال چھوڑو، دال کون اتارے اس کو یوں ہی صاف کر لو، نہیں، اس میں دال بھی باقاعدہ پوری اس کے مطابق ملاتے تھے اور آخری لقمے کا بھی خوب لطف اٹھاتے تھے۔ یہ کھانا جو ہے اس کا لطف جو آتا ہے، یہ نعمت، یہ شکر نعمت ہوتا ہے۔ اللہ دے اولیاء اللہ جو کھاتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں کھاتے، اولیاء اللہ تو کھاتے ہیں ہر ہر لقمے پہ جو ہے وہ یہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے دستے مبارک سے کھائے، یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رہے ہیں، اس تصور سے کھاتے ہیں، تو ہر ہر لقمے میں ان کو کیا کیا لطف آتا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ کھانے کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پلیٹ میں اتارے، اور برتن کو کھانے کے بعد جو کھانا اتارا ہے اس کا صاف کرنا ضروری ہے اس برتن کا، اور جو کھانا بچ گیا ہے اس کا صاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو جو کھانا پلیٹ میں اتارا ہے جو صاف کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ برتن اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے بچائے جس طرح تم نے بچے، اس کو شیطان کا نوالا بننے سے بچایا، مفہوم ہے علی کے پاس کا، وہ برتن اس کو دعا دیتا ہے۔ پھولپور میں ایک مولوی صاحب آئے، حضرت کے مہمان ہوئے۔ دوپہر کو دسترخوان پر انہوں نے روٹی کا نوالا اس طرح بنایا جیسے خول ہوتا ہے، ہندوستان میں اس کو چونگا کہتے ہیں اور اس کے اندر دال بھر بھر کے کھانے لگے. بعد میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں فرمایا کہ اب ان کو کھانا الگ بھجوانا, میں ان کے ساتھ نہیں کھا سکتا کیونکہ ساتھ کھانے کے آداب سے یہ شخص واقف نہیں. دوران گفتگو ایک صاحب کے تبلیغی جلے پر جانے کا ذکر آ گیا. ایک تبلیغی دوست نے کہا کہ چونکہ انہوں نے لکھوا دیا تھا لہذا ان کا جانا ضروری ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ حیدرآباد سندھ میں میرے ایک دوست حافظ عبدالرحیم صاحب نے بتایا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ ایک چلہ لگاؤں گا لیکن بعض وجوہات سے نہ جا سکا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں نے تبلیغ کے چلے کی نظر مانی تھی لیکن نہ جا سکا, تو اب اس کا کیا کفارہ ہے, کیا میں خود چلہ لگاؤں یا اپنی طرف سے کسی کو بھیج دوں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ نظر عبادات مقصودہ میں ہوتی ہے اور چلے پر جانا عبادات مقصودہ میں نہیں ہے, لہذا نظر واقعی ہی نہیں ہوئی, نہ آپ کا چلے پر جانا ضروری ہے اور نہ اپنی طرف سے کسی کو بھیجنا ضروری ہے. میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ یہ فتویٰ تو بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے نام لکھوا دیا لیکن جا نہیں سکے, لہذا اس فتویٰ کی ایک کاپی میں نے لے لی جس پر باقاعدہ مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان کے دستخط اور دارالعلوم کی مہر ہے. مولانا داؤد سے فرمایا کہ کراچی سے آپ بھی اس کی ایک نقل منگوا کر یہاں رکھیں. اسی طرح اس صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا, چنانچہ میرا کام ہو گیا, اب میں آپ کو 10,000 روپیہ دینا چاہتا ہوں. اب میں بہت پریشان ہوا کیونکہ نظر کا روپیہ غنی نہیں لے سکتا, یہ غریبوں کا حق ہے, چنانچہ میں نے ایک بڑے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا کہ پیر کو ہدیہ دینا عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے, یہ نظر نہیں ہوئی لہذا روپیہ لے دو. واقعی علماء قدم بہت قنیمت ہے, اگر مفتی صاحب سے نہ پوچھتا تو بلا وجہ 10,000 کا نقصان ہو جاتا, اگر یہ علماء نہ ہوتے تو دین کی حفاظت مشکل ہو جاتی اور لوگ گمراہی میں پڑ کر ہلاک ہو جاتے. اللہ تعالیٰ قبول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضره انك انت الوهاب. اسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء. وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الغنى وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک انگریزی کتاب کا عنوان مس پرنٹ ہونے کی وجہ سے ایک ہی دن میں 2,00,000 کتابیں بکی. کتاب کا عنوان یہ تھا این آئیڈیا کین چینج یور وائف. مس پرنٹ ہو گیا تھا لائف کو وائف. این آئیڈیا کین چینج یور وائف. بیوی گنج ملا شوہر گنج ملا. بیوی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. شوہر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بیوی آپ میری نقل کر رہے ہیں. شوہر آپ میری نقل کر رہی ہیں. بیوی آج شاپنگ پہ جانا ہے. شوہر ہاں ہاں لنچ مل گیا. بیوی میرے ساتھ 10 سال گزارنا کیسا ہے. شوہر ایک سیکنڈ کے برابر. بیوی مجھ پر $1,000 خرچ کرنا کیسا ہے. شوہر ایک روپے کے برابر. بیوی تو نکالو ایک روپیہ. شوہر ایک سیکنڈ صبر کرو. شوہر جم میں داخل ہو کر کوچ سے مجھے میری بیوی پسند کرنے لگے اس کے لیے کون سی مشین استعمال کروں. کوچ اے ٹی ایم مشین. ایک خان صاحب سے پولیس والے نے پوچھا تم نے اپنی گاڑی سے 50 لوگوں کو کچل دیا. خان صاحب میں گاڑی چلا رہا تھا کہ میری گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی. اچانک میں نے دائیں طرف ایک بارات کو دیکھا اور بائیں طرف 2 آدمیوں کو دیکھا. اب تم بتاؤ میں کیا کرتا. پولیس والا ظاہری بات ہے تم ان 2 آدمی کو مارتے تاکہ نقصان کم ہوتا. خان صاحب تو میں نے وہی تو کیا نا. جیسے ہی ایک آدمی کو مارا دوسرا بارات میں گھس گیا تو میں نے گاڑی اس کے پیچھے لگا. بوس کہاں گئے تھے. آدمی بال کٹوانے. باس آفس آورز میں. آدمی بال بڑے بھی تو آفس آورز میں تھے. باس گھر میں رہتے ہو تب بھی تو بڑھتے ہیں نا تمہارے بال. آدمی ٹکلا تھوڑی نہ کیا تھا جتنے آفس میں بڑے تھے اتنے ہی کٹوائے ہیں. دادا اور پوتا پارک میں تھے کہ اچانک دادا نے کہا پپو جلدی سے درخت کے پیچھے چھپ جا تیری ٹیچر آ رہی ہے اور تم تو آج اسکول میں بیماری کی وجہ سے غیر حاضر ہو. پپو دادا جان بہتر ہے کہ آپ چھپ جائیں پچھلے ہفتے ہی میں نے آپ کے انتقال پر چھٹی کی. بچپن میں سنتے تھے کہ اگر مینڈک کو ڈھیلا ماریں گے تو گونگی بیوی ملے گی. اب سوچتے ہیں کہ کاش مار دیتے. استاد شاگرد سے بچڑا ایک ٹانگ پر کیوں کھڑا ہوتا ہے. شاگرد اس لیے کہ اس کو پتا ہے اگر وہ 2 ٹانگ پہ کھڑا ہوگا تو گر جائے گا. اچانک بارش بہت کچھ یاد دلا دیتی ہے. مثلاً تار پر لٹکے کپڑے وائپر کہاں ہے، گھر میں بیسن ہے یا نہیں، اور نالے کا پتھر ہٹانا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک بادشاہ نے ایک بادشاہ نے ایک مسخرے کو سزائے موت بتائی اور رعایت دے دی کہ تم جیسے چاہو ویسے ہی تمہیں موت ہوگی. مسخرہ کچھ دن سوچتا رہا، پھر بولا میں چاہوں گا کہ میں بڑھاپے کی موت مروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.